NOS-journaal. Omroep Gelderland heeft tientallen nieuwe meldingen binnengekregen over lichamelijke en geestelijke mishandeling in jeugddorp De Glind bij Barneveld. Vorige week meldde de omroep dat daar tientallen pleegkinderen werden mishandeld, in een aantal gevallen seksueel misbruikt. De meeste meldingen gaan over de jaren 90. De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan ontmoeten elkaar vandaag in Kazachstan. Waarschijnlijk spreken ze over een Turks voorstel om te bemiddelen in de Oekraïne-oorlog. Polen heeft een verdachte in de moordzaak rond Peter R. de Vries overgedragen aan Nederland. Gisteravond kwam die aan op Schiphol. De Pool van 30 zou hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag op de Vries. En de Duitse douane heeft op het vliegveld van München een levende albino-alligator in een koffer gevonden. De passagier wilde hem meesmokkelen naar Singapore. In Azië wordt zo'n 75.000 euro neergeteld voor witte alligators. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een dag nadat minister Kuipers het waarschuwingsniveau voor corona verhoogde, kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid gisteren met zijn tweede rapport over de aanpak van de pandemie. Met kritiek op het RIVM dat de omvang en de complexiteit van de vaccinatiecampagne heeft onderschat, waardoor het prikken te laat op gang kwam. De GGD moest vervolgens met man en macht in een recordtempo een hele nieuwe organisatie uit de grond stampen. En daarvoor kreeg de GGD een pluim van de OVV. Het is aan de grote inspanningen van die GGD'en te danken dat we de achterstand hebben ingelopen, zo schrijft het onderzoeksinstituut. Nu we inmiddels weer in de nieuwe najaarsgolf zitten, is het prikken met de Omicron-boosters intussen weer in volle gang. Kunnen we constateren dat meer dan 1 miljoen 60-plussers zijn herhaalprik inmiddels binnen heeft. En binnenkort kan ook de rest van de bevolking de booster halen. De systemen zijn al open. Je kunt een afspraak maken. Wat de afgelopen dagen ook weer leidde tot verwarring, want iedereen die nu al die afspraak kan maken is ook weer niet aan de beurt en is dan ook niet precies goed bezig. Allemaal vragen voor André Rauwvoet, die is de voorzitter van de GGD Gor, de koepel van alle GGD'en in dit land. Meneer Rauwvoet, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u die pluim van de OVV inmiddels al uitgeprint op geschept papier en boven uw bed gehangen? Nee, dat hebben we niet. Maar ik merk wel dat het in de organisatie heel goed doet. Het is ook heel mooi als je nu eigenlijk al 2,5 jaar bezig bent en met die vaccinatiecampagne ruim 1,5 jaar. Ja. En je ziet dat er ook erkenning is voor het vele goede werk wat al die 1000 mensen gedaan hebben. Dat doet wel wat een organisatie. Dus ik ben daar erg blij mee. Ik ben ook wel trots. Als je kijkt naar die prestatie. Ik vond het een heel mooi zinnetje wat ik in het rapport tegenkwam. Als een soort basishouding die de OVV was tegengekomen. Een basishouding van de GGD in deze vaccinatiecampagnes. Wij zijn hiervan, we gaan dit gewoon regelen. Ja. En als je dan ziet, in december de opdracht, in januari begonnen. En uiteindelijk zet je als GGD meer dan 90% van alle prikken. Dan ben ik er trots op. Ja, maar ook wel een paar kanttekeningen komen we over te spreken. Is inmiddels alles goed op de rit? Laten we zeggen, zijn de opstartproblemen van destijds en ook de organisatorische problemen die daarbij om de hoek kwamen kijken, zijn die allemaal opgelost? En draait de organisatie gewoon zoals die zou moeten nu? Ja, je kunt zeggen, we draaien nu op routine. Hè. Dat vind ik altijd een beetje een onvoorzichtige opmerking. Want je moet zeker in een crisis als deze voortdurend voorbereid zijn op nieuwe dingen. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar natuurlijk ook gemerkt. Ja. Je moet flexibel blijven, je moet wendbaar blijven. Er kunnen iedere keer dingen gebeuren. Ja. Maar de situatie van nu is niet te vergelijken met die eerste maanden, dat eerste jaar van vaccineren. Alleen al de leveringszekerheid, hè, die was toen heel, heel beperkt. Van de vaccins. Van de vaccins. Mm. De beschikbaarheid van vaccins is nu geen probleem. Dus je kunt nu veel beter plannen. Ja. En in het begin had natuurlijk te maken, en de onderzoeksraad schrijft er ook over, met iedere keer aanpassing van de strategie, andere groepen die naar voren moesten worden gehaald, ja, beperkingen van vaccins wat betreft de inzetbaarheid. Ja, daar moet je voor nu op inspelen. En dat is nu allemaal niet aan de orde. Meneer Rauwvoet, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u komt er, als gezegd, goed uit dat rapport. Het RIVM beduidt het minder. Te laat aan de verkeerde scenario's vastgehouden. En dat geldt natuurlijk ook voor het departement. Ik heb u de afgelopen 1,5 jaar bezig gezien achter de schermen. Dat wil zeggen, niet de hele tijd. Maar als u hier was, zat u altijd weer in Zoom-gesprekken. En we hebben het er vaak over gehad. Hoe groot was uw frustratie eigenlijk? Nee, bij ons was geen sprake van frustratie, omdat wij natuurlijk echt een uitvoerende rol hadden. Hè? Maar wat ik soms wel moeilijk vond, is omdat wij wisten ook hoe lastig het lag in de afwegingen bij het ministerie, bij RIVM. En laat ik misschien als eerste zeggen, er was natuurlijk wel eens wat tussen deze drie kernspelers in de coronabestrijding. Maar door de bank genomen hebben wij steeds een hele goede samenwerking gehad met RIVM en met het ministerie. Maar uw klacht was toch ook vaak, ik zit hier te wachten, geef mij nou de opdracht, dan kan ik aan de slag. Nee, dat wel. Hè. Dat hing soms ook weer samen met de rol van anderen. Ik denk aan de gezondheidsraad. Hè. En iedereen moest zijn werk kunnen doen. Of we zaten te wachten op de EMA, die moest een goedkeuring voor een nieuw vaccin geven. Dan moest de gezondheidsraad nog bepalen voor welke groepen het geschikt was. Ja. En iedereen moest zijn rol kunnen spelen. Mm. Maar ja, uiteindelijk, en dat was wel wat in de beeldvorming naar voren kwam. De GGD'en zijn degene die het testen deden, die het vaccineren uitvoeren. Ja. Dus in de beeldvorming keken de mensen naar ons van wanneer beginnen jullie nu? Ja. En dat was wel eens lastig uitleggen. En niet om verwijtend naar anderen te kijken. Maar dat de vragen over van wanneer kan ik terecht, kwamen natuurlijk niet bij de gezondheidsraad of bij het RIVM terecht, maar bij onze GGD-medewerkers in de callcenters. Nee, dat begrijp ik wel. Maar het OVV, de OVV constateert dat de RIVM de omvang en de complexiteit van het vaccinatieprogramma heeft onderschat. Dat is de constatering van dat rapport. Ja, maar je zult mij niet kwalijk nemen dat ik mij richt op waar ik verantwoordelijk voor ben. Hè, en de oordelen van de onderzoeksraad voor andere partners in de keten laat ik ook een ander om daar een oordeel over te geven. Wat wel waar is en daar wijst de onderzoeksraad denk ik terecht op. Zeker ook weer vooruitkijken, want daar gaat zo'n rapport uiteindelijk om. Hè. Mm. Welke lessen trekken we met elkaar nu voor weer een volgende keer? Is dat je heel goed moet kijken naar de taken, de verantwoordelijkheden, de onderlinge afstemming tussen al die partijen. Ja. Ook GGD'en en de koepelorganisatie. Ja. Want zoals nu is gegaan, hoeft het een volgende keer niet te gaan. En je weet één ding zeker, een volgende gezondheidscrisis zal anders zijn dan waar we nu mee te maken hebben gehad en nog mee te maken hebben. Ja. Dus in die afstemming moet nog wel voortdurend gekeken worden. Hoe kan het beter? Maar het was ook voor een RIVM, hè, want wij hadden te maken met, wij moesten wachten op de vaccins voor we ze in de bovenarmen konden zetten. Ja. Het RIVM moest wachten tot hij ze geleverd kreeg om ze te kunnen distribueren. Ja, maar en die was ook weer natuurlijk afhankelijk van de keuzes van het kabinet, van welke groepen mogen eerst, want u weet het ook. En met welk vaccin, en wat is dan de route? Daar schrijft de onderzoeksraad natuurlijk ook over. Ja. Er waren allerlei lobbybewegingen van, wij willen eerst, wij moeten voorrang hebben. Ja, dat betekende ook iets voor het aanleveren van de vaccins aan de verschillende toedienende partijen. Ja, nou ja, is het, in mijn vraag was net, is alles inmiddels weer op orde? Want ik sprak u voor de zomer. In het zicht van het najaar, laat ik het maar zo zeggen. En toen zei u, ja, wij zijn klaar. Als we de opdracht krijgen, zorgen we dat we klaar zijn. Ja. Maar dan moet die opdracht wel echt snel komen. Anders zijn we niet klaar. Ja. Is dat soepel verlopen? Ja, dat is volgens mij soepel verlopen. Hè. Dus volgens de planning zijn wij half september begonnen met de najaarscampagne. Ja. Daar was natuurlijk kijken van wanneer moet dat gebeuren? Wanneer komt het vaccin beschikbaar? Nou, kort nadat het goedgekeurd was en beschikbaar kwam. En nu hebben we inderdaad te maken met een situatie waarin de beschikbaarheid van het aantal vaccins helemaal geen issue is. Hè. We hebben voldoende vaccins, dat nieuwe vaccin, waar we nu deze najaarscampagne mee draaien, die beter gericht is op die Omicron-variant waar we mee te maken hebben. Ja. Daar zijn we maandag 19 september mee begonnen. Dus daar draaien we nu een week of 3-4. Ja. 1,2 miljoen mensen hebben zo'n prik gehad. Ja, 1,5 miljoen inmiddels. Ja. 1,5 miljoen. 1,5 miljoen. Dat is een kwart van de 60-plussers, zeg maar. Hè. Dus die hebben hun prik al gehad. Ja. Wat en is dat allemaal dat nieuwe vaccin? Ja. Voor de zekerheid? Want ik bedoel, daar is bij sommigen ook wat verwarring over. Omdat er ook berichten zijn dat er nog partijen van dat oude vaccin op de plank liggen en dat die eerst zouden worden weggeprikt, dat is niet aan de orde. Nee, dat is absoluut niet aan de orde. Hebben we ook gezegd, dat zou ook heel verwarrend zijn. Hè. Dus die najaarscampagne, die nieuwe booster, en daarmee zijn de oude boostercampagnes ook vervallen. Hè. Die hebben we stopgezet. Mm. Dus de oude vaccins worden alleen gebruikt voor diegenen die hun eerste of tweede prik nog komen halen. De basisvaccinatie, daar is die voor geschikt. Ja, maar iedereen die dus op een herhaalprik komt, die nu in de najaarscampagne komt of voor een herhaalprik, krijgt dat nieuwe vaccin wat gericht is tegen Omicron. Ja, en is dat de BA1 variant? Want we hebben ook de BA4 en de BA5. En daar wordt ook weer aan die vaccins gesleuteld. Dan moeten mij niet te veel over de samenstellingen vragen en de precieze achtergronden. Maar het is dat nieuwe vaccin. En daarbinnen zijn nog geloof ik smaken hoe ze getest zijn en hoe ze in elkaar zitten. Ja. Maar wij prikken met het nieuwe vaccin wat wij van het RIVM krijgen. En dat is alleen maar dat nieuwe vaccin. Juist, dus iedereen die op een herhaal recept komt, als het ware, krijgt dat nieuwe vaccin. Dus daar hebt u 13.000 mensen voor die prikken zetten. Dat is beduidend minder dan in de eerste campagne. Zeker, ja. Weet u zeker dat er genoeg zijn dan? Nou ja, dat blijkt. Op dit moment, de staten zijn goed gevuld, maar zijn niet vol. Dus wij hebben een capaciteit die kan oplopen tot zo'n 700.000 prikken per week. Ja. Nou, die draaien we op dit moment niet. Dus hoeveel draait u? De laatste, het is wel opgelopen in het begin. Het kwam langzaam op gang, ja, moet ik eerlijk zeggen. En tegelijkertijd, als ik nu kijk, en je pakt die eerste 3 weken... dan is dit de snelste start van alle vaccinatierondes die we gehad hebben. Ja. Er stond vanmorgen nog een bericht in de kranten daarover. Dus het is vrij snel opgelopen. Ik denk dat we nu op de 600.000, 650.000, daartussenin ongeveer. Het schommelt een beetje. We merken bijvoorbeeld als er zo'n winstwaarschuwing komt, een upgrade van de minister over de stand van zaken. Ja. Dan zien we dat in de toename van het aantal afspraken wat gemaakt wordt. Dat kan ook weer heel snel inzakken. Maar we gaan wel in de richting van die 650 richting 700.000. Maar dan zit u vol. Ja, maar daar zitten we nog niet aan. Nee. En er zit ook nog wel enige rek in. We kijken natuurlijk heel erg, dat hebben we eigenlijk 2 jaar lang gedaan. Ja. We kijken heel erg naar de lokale situatie, de regionale situatie. Ja. Dat waar er grote druk op zit, kunnen we spelen met de openingstijden. Maar landelijk gezien zien wij nog geen noodzaak tot grote opschaling. Omdat we het hiermee redden. Het is ook een beetje afwachten. Straks als iedereen zijn prik kan halen. Dus niet alleen maar de 60-plussers. Ja, maar dan zullen we nog in ieder geval in eerste instantie beginnen met jaargangsgewijs. Hè. Ja. Dat gaan we zoveel mogelijk stretchen om mensen zo snel mogelijk de gelegenheid te geven. Ja. En we volgen het echt bijna van uur tot uur. Maar ja, daar wil ik toch iets over vragen. Want ja, er was wat verwarring. Want de systemen zijn open. Je kunt een afspraak maken, ook al ben je nog geen 60. Ja. Dan kom je bij sommige priklocaties terecht en dan word je soms geweigerd als je nog geen 60 bent bij het loket. Maar als er ruimte is, kun je gewoon je prik halen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dat gebeurt wel. Ja, de reden dat we het gedaan hebben is, we hebben maar één manier om de zorgmedewerkers die wij nu ook bij voorrang prikken. We zijn begonnen met 60 plus van bovenaf de leeftijd naar beneden toewerkend. Ja. En voorrang, kwetsbare ouder heet het dan. Zorgmedewerkers hebben voorrang. En zorgmedewerkers, die moeten daar ook weer bijgevoegd. En daar heb je eigenlijk geen criterium voor. We hebben geen database van dit zijn de zorgmedewerkers. Hmm. Dus om die zorgmedewerkers te kunnen vaccineren, moet je je leeftijdscriterium loslaten. Ja. En we hebben inderdaad gezien dat maar een zeer beperkt aantal mensen, gelukkig, daar ook wel gebruik van maken door wel hun prik al te halen. Ja. Kijk, ik doe er niet lucht over. Het is niet de bedoeling, doe het niet. De vaccins zijn nu bedoeld voor die kwetsbare ouderen die we het hardste nodig. Ja. Tegelijkertijd zie ik nog geen signalen van verdringing, zoals in het begin met een beperkte beschikbaarheid van vaccins wel het geval was. Ja. Maar het bericht is toch wat verwarrend. Maar de bedoeling is het niet. Nee, dat snap ik. Nee, maar dat is verwarrend. Namelijk, de systemen zijn open. Je kunt een afspraak maken, nee, ook al ben je nog niet aan de beurt. Het is alleen niet de bedoeling. Nee, de boodschap is een andere. Is niet van, je kunt een afspraak maken. Nee, de boodschap is, de zorgmedewerkers een afspraak maken. En er wordt op locatie ook gecontroleerd. Hmm. Of je in aanmerking komt voor die prik. Op leeftijd, als het gaat, of dat je zorgmedewerker bent. Ja. Maar je hebt gelijk, dat is niet een waterdicht systeem. Nee. Maar een andere manier om te zorgen dat die zorgmedewerkers bij voorrang kunnen prikken, is er niet. Nee. Dus we hebben dit gedaan. En dat levert in de praktijk geen grote problemen op. En u hoort mij niet piepen als er dan een keer iemand tussendoor glipt die dan ook een prik krijgt. Want er is ruimte in de straat hier en daar. En er zijn vaccins zat. En er zijn vaccins genoeg. Dus er is geen sprake van verdringing. Dan zou ik het echt kwalijk vinden. Maar bij deze nogmaals de oproep aan mensen, hou je nou gewoon aan de volgorde. Je komt gauw aan de beurt. Maar hoe weet je dat? Want u bent 60. Ja. U krijgt een brief. Ja. Als je in de groep zit die jaarlijks een griepprik krijgt, krijg je een brief. Juist. Als je zorgmedewerker bent, krijg je een brief. Van je werkgever. Van je werkgever in dit geval, ja. Ja, klopt. Maar als je onder de 60 bent, dan krijg je geen brief. Nee, dan weet je dus ook dat je nu nog niet aan de beurt bent. Ja, maar als je geen brief krijgt, weet je ook niet wanneer je dan wel aan de beurt bent. Nee, maar volgens mij is het duidelijk gecommuniceerd. We beginnen deze najaarscampagne. Iedereen die wil vanaf 12 jaar kan een herhaalprik krijgen in deze najaarscampagne. Er is voldoende vaccin. Ja. En de komende maanden komt iedereen aan de beurt vanaf 12 jaar. Ja, vanaf wanneer kan dat? Vanaf wanneer is de rest onder de 60? Ja? Niet zijnde de griepprikgroep, zeg maar de kwetsbare mensen met een medisch risico. Mijn verwachting is dat we in begin volgende week de uitnodigingen voor de 60-min groep de deur uit gaan. Zeg maar de gewone, de bulkgroep, als ik dat even onderbieden mag zeggen, tussen 12 en 60. En dan gaan we dan wel weer, in ieder geval in het begin, om dat goed te kunnen organiseren, vanaf 60 naar beneden, dus een paar jaargangen tegelijkertijd. En afhankelijk van de opkomst, dat is echt even afwachten. Mm. Vorige keer, de laatste boostercampagne, hebben we een opkomst gezien van zo'n 54%, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Nou, nu wordt er gezegd van het is beschikbaar voor iedereen, ook onder de 60. Mm-hmm. We zullen dat heel goed monitoren. En als de opkomst hoger is, dan zullen we het langzamer doen. Als de opkomst lager is, dan gaan we meer jaargangen openzetten. Maar vanaf volgende week zijn dus mensen onder de 60 aan de beurt, maar dan dus per jaartal nog. Ja, zeker in het begin. Hè, en als het nou erg meevalt, of de opkomstpercentage... Kan iedereen tegen, komen. Dan kunnen we ook op een niveau lokaal gaan kijken of je vrije inloop kan gaan doen. Ja. Maar ik kijk toch weer even naar het rapport van de onderzoeksraad. Een van de complimenten die we hebben gekregen is dat het een heel gecontroleerde en zorgvuldige campagne is geweest, waarbij we zicht hebben op wat we aan het doen zijn. Ja. Dat willen we graag zo houden. Ja. Ook bij een volgende evaluatie willen we graag een positief oordeel krijgen. Ja. Dus we beginnen natuurlijk wel met een gecontroleerde toeleiding naar de locaties. Maar daar waar ruimte is, wij bewegen voortdurend mee met de ruimte die de lokale en regionale is. Ja. En als de opkomst ergens tegenvalt, dan gaan we daarmee spelen. Ja. Zit er grote druk op, gaan we openingstijden verruimen, et cetera. Maar hoe weet je dan wanneer je aan de beurt bent? Nee, dat kun je niet op de dag zeggen. Kijk, hoe weet je welke leeftijdsgroep aan de beurt is? Als 60-minners dus geen brief krijgen, hoe weet je dat dan wel? Ja, dat zullen we moeten communiceren. De precieze manier waarop we 60-min in onze straten gaan krijgen... Ja. Wordt door de minister bepaald. Daar zijn we nu over in gesprek, maar de minister moet daar een keuze in maken. Ja. Volgens mij komt daar maandag of zo een oploopje of een bericht over naar buiten. Dus de communicatie is altijd van de kant van het ministerie geweest. Die heeft aangegeven. Mm. De vorige minister deed dat via zijn tweets. Mm. Maar toen was er natuurlijk echt heel veel druk op. Wat we nu wel merken, is dat mensen veel verder vooruit plannen. Kijk, in die eerste rondes vorig jaar, zodra iemand mocht, dan zat je aan de telefoon. Of je belde, of je ging naar het portaal en dan wil je een afspraak maken, zo snel mogelijk. Ja. En we zien nu dat mensen soms van 5-6 weken de tijd nemen om te kijken wat komt het beste uit. Dus de druk is eraf, dus geen grote paniekreactie. Ik moest zo snel mogelijk. Dat betekent ook dat het wel iets moeilijker plannen is, want we weten niet wie wanneer gaat komen. Nee, en je weet we hebben ook nog niet één andere factor, als ik die mag maken. Ja. We hebben natuurlijk ook te maken met een vrij grote groep die ofwel onlangs of nu positief getest is, corona heeft. Ja. Ofwel recent toch nog zijn booster heeft gehaald. En ja. Die moet 3 maanden wachten. Ja. Dus we krijgen ook een hele lange uitloop zeg maar, van deze campagne. Ja. Waardoor je niet zo goed kan zeggen per jaargang hoeveel mensen er zullen opkomen uit die jaargang. Dus het zal echt even experimenteren worden de komende tijd. Maar ja. Ik denk dat het vrij snel kan gaan. Ja, dus dat betekent dat met een paar weken tijd iedereen zijn prik kan hebben. Hangt af van de definitie van een paar. We hebben steeds voorzien dat we de maand oktober, november zeker aan het prikken zijn. Hè? Ja. En dan, mijn verwachting is dat we zeg maar eind november, begin december, dat het langzaam naar beneden zal gaan. Maar wat ik zei, we zullen een hele lange landingsbaan krijgen. En misschien wel tot in januari nog aan het prikken zijn voor deze campagne. Ja. Omdat mensen dan pas hun prik mogen halen. Nou ja, en als die coronagolf aanhoudt, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien, tot in het late voorjaar. Dan zit je natuurlijk straks dat na 3 maanden, grosso modo, die booster ook zijn absolute kracht weer is verloren. En dat er misschien nog een vaccinatieronde komt, of niet? Ja, dat is afwachten. Dat weten we niet. Hè? Dus dat is aan dat zal het OMT en de gezondheidsraad zullen erover moeten adviseren. U bent daar nog niet voor klaargezet? Nee, maar dat kan ook niet. Hè? Want we weten niet wat de komende tijd gaat brengen. De verwachting bij alle deskundigen is wel dat we de situatie van de afgelopen 2 jaar niet meer op die manier terugkrijgen. Mm. Wij hebben de opdracht en we hebben onszelf ook een beetje als opdracht gegeven om hoe dan ook klaar te staan voor onvoorziene omstandigheden. Mm-hmm. Maar dat is toch echt van een andere orde. Kijk, misschien mag ik even één voorbeeld geven. U weet dat ook nog, vorig jaar, een jaar lang, zodra het R-getal, de R-factor, boven de 1 kwam, waren we allemaal in de stress. Want dat betekende dat het virus om zich heen greep en steeds meer mensen. En dat gebeurde zelfs tijdens een lockdown. Ja. En dan moesten we die R onder de 1 zien te krijgen. Zeker. We hebben nu een R, nou vergeef me, ik weet het niet precies, maar 1,2 ongeveer. 1,2 in een open samenleving. En dat zou onder de omstandigheden van vorig jaar zouden we nu op een R van 4 of 5 zitten. Want we hebben allemaal contact met elkaar. Mm-hmm. Dat betekent dat we dus een grote weerbaarheid hebben opgebouwd. Ja. Vaccinatie werkt. Ja, tegelijkertijd schroefde de minister het waarschuwingsniveau op. Ja, dat is ook verstandig. Hè, omdat maar hebt u enig idee wat dat betekent? Nou, dat betekent dus dat er meer positieve gevallen zijn. We merken dat ook in het testen. Hè. We deden een handjevol testen. 2000 testen per dag. Hoeveel doet u er nu nog eigenlijk? Ongeveer 5000. Per dag? Per dag. Ja. Nog steeds? Ja. Dus van die PCR-testen? Dat valt nog mee, ja. Maar dus het advies is toch dat je iedereen met klachten een thuistest kan doen? Omdat die net zo goed zijn? Ja, maar het advies is wel, als je met kwetsbare mensen werkt en je wilt het zeker weten, om wel naar de GGD te gaan, dus veel zorgmedewerkers. Ja. Er zijn ook mensen die misschien andere redenen hebben, om zekerheid te willen hebben, en die komen naar de GGD. Hmm. Dus we hebben ook steeds rekening gehouden met de mogelijkheid dat wij iets meer moeten gaan testen. Ja. Dus wij kunnen tot 15.000 testen kunnen wij makkelijk accommoderen. Als het nodig is, zou je kunnen groeien daarin. Ja. De verwachting is dat het niet gaat gebeuren, maar als het nodig is, dan doen we dat. Ja, maar hebt u dan daar de mensen wel voor? Ja. Ja. Ja. Of die hebben we, of die krijgen we op korte termijn. En dat zijn waar haalt u ze vandaan dan? Dat zijn de afspraken. Nou ja, de situatie is wel anders dan vorig jaar. Dat wou ik ook steeds gezegd. Ja. De arbeidsmarktsituatie is natuurlijk heel anders. Ja. Maar we hebben vooral in de regio, de GGD hebben daar afspraken gemaakt met lokale partners. We hebben afspraken met uitzendbureaus. Ja. En als het nodig is, dan gaan wij zorgen dat die mensen er weer zijn. Voor het testen en ook voor het vaccineren is dat op dit moment geen probleem. En wij verwachten wat vaccineren betreft, gaan wij vanuit dat op dit moment vanuit dat er mogelijk in het voorjaar nog weer een campagne komt, maar dat is niet eens zeker. Nee, maar daar bent u dan wel klaar voor. Maar tenminste, ja, mits u dan de juiste hoeveelheid mensen hebt om die. Ja, maar u bent ook op een andere manier gaan prikken. Hè? Nee, maar ook dan is weer afwachten, hè, van voor wie is het nodig? Is het van 60 plus? Is het van 70 plus? Gaan we weer heel Nederland prikken? Dat, en de verwachting is niet dat we nog weer dit soort campagnes krijgen. Nee. Tenzij er hele gekke dingen gebeuren. Ja, dan moeten we zorgen dat we ervoor klaarstaan. Zijn alle ICT-systemen op orde inmiddels? Ja. Want daar kreeg u nog wel een tik op de vingers van de OVV. Ja. Namelijk, er zijn 30 mensen ontslagen, geloof ik. Er zijn 30 mensen in ieder geval aangehouden destijds. En ook wel een flink aantal ontslagen. En er zijn een paar mensen ook inmiddels voor de rechter geweest. Uiteindelijk 7 verdachten geweest van die datadiefstal. Ja. Ja, het is begrijpelijk dat dit terugkeert. Dat was natuurlijk een zwarte dag. Ja. Ik ben daar uitvoerig bij u over komen spreken destijds. Dat was natuurlijk echt even schrikken, omdat het bericht was, zo staat het ook in het rapport, dat misschien wel de gegevens van miljoenen Nederlanders op straat lagen. Ja. Nou, tot op de dag van vandaag is daar niets van gebleken. Hè. Dus we kunnen gevoelig aannemen dat dat niet gebeurd is. Maar feit is wel dat er een datadiefstal via screenshots met een mobiele telefoon hebben kunnen plaatsvinden. Ja. En ik heb toen gezegd, en dat vind ik nog steeds, dat had niet mogen gebeuren. Daar hadden we beter ons moeten wapenen. En dat is gelukkig op orde. Ja. De autoriteit persoonsgegevens heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ja. En die heeft in de zomer geconstateerd dat er geen reden is om het onderzoek nog te vervolgen. Dus dat is onderzoek is afgesloten. Dus dat is ook dat is mooi. Nog even voor de geschiedschrijving. Welke straffen zijn er uitgedeeld eigenlijk aan die medewerkers? Oh, dat heb ik niet scherp. Dat weet ik echt niet. Oké, goed. Nee. Met andere woorden, de systemen zijn nu weer dicht. Maar er zijn nog altijd mensen die zeggen, ja, we vertrouwen het toch niet helemaal. Ja, ik weet dat niet of die mensen er zijn of dat er heel veel zijn. Ik vind dat mensen van een instantie als de GGD, dat is een openbare instantie, dat is een publieke dienst, dat die mogen verwachten dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Ja. En het feit dat de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd van er is geen reden voor nader onderzoek, we hebben goed naar die systemen gekeken, mag een geruststellende gedachte voor alle Nederlanders zijn. Goed. U had wel van een uitdaging, toch? Oh jee, waar gaat dit heen? Oh ja, vraagt u maar. Als u concludeert en constateert dat uw organisatie, die natuurlijk aan het begin van die pandemie echt uit 26 verschillende eilanden bestond, en op één lijn moest worden gebracht door een belangenorganisatie die geen aansturende organisatie was, als ik het goed samenvat? Zo was het toch? Ja, GGD Gooi Nederland was een koepel van de GGD, zeg maar. Hè? Dat was een soort faciliterende belangenbehartiger van de GGD. Hè? Exact, ja. Dus dat, nou goed, dat is allemaal in gang gezet. Dat is allemaal gestroomlijnder geworden. En ik zei, u houdt van een uitdaging. Ja. Bent u daar al klaar of blijft u daar nog een tijdje? Nee, ik ben hier niet klaar. Nee, een van de grote uitdagingen, en ik ben blij dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat ook constateert. Hè, want zo'n landelijke organisatie die de GGD min of meer aanstuurt in opdracht van de minister en dat allemaal organiseert rondom die vaccinatie. En we hebben het alleen maar over vaccinatie en over testen hebben we het nog helemaal niet gehad en al die andere dingen die we hebben gedaan. Nee, dat komt ook in het volgende rapport. Hè, van het dus van alleen maar voor de vaccinatiecampagne, dit positieve oordeel. Ja. Maar er is dus wel een landelijke organisatie in crisistijd gebouwd. Die we natuurlijk ook wel weer grotendeels gaan afschalen. Maar er is, ik durf te zeggen dat de sector van de GGD'en onherkenbaar veranderd is ten opzichte van voor corona. Ja. We zijn echt gaan functioneren als de GGD. Ja. En natuurlijk is het een realiteit dat wettelijk gegeven dat we 25 regionale GGD'en hebben. Maar we zijn wel collectief aan optrekken. Ja. En ik vind het in het belang van de publieke gezondheid en de gezondheid van Nederland, ja, dat we dat ook naar de toekomst toe blijven doen. Ja, nou ja, en dat is ook, dat zijn ook de aanbevelingen uit die rapporten. Namelijk, zorg nou dat je die organisatie op poten houdt voor voorkomende gevallen en als zich weer een nieuwe pandemie aandient. Ja, maar hij is breder dan dat, hè. We hebben in de coronacrisis laten zien dat, ja, vaccineren helpt voor de gezondheid van mensen en om de zorg te ontlasten. Hè? De IC's, de ziekenhuizen. Ja. Maar die redenering geldt breder. Dus dit is ook een appel op alle beleidsmakers om te blijven investeren in versterking van die sector in het belang van de gezondheid van Nederland. Bent u nog gebeld de afgelopen weken door Gert-Jan Segers eigenlijk? Ik geloof dat ik wel een keer gebeld ben door hem, ja. Ja, ja, ja. Wat vroeg hij? Volgens mij ging dat over een specifiek debat, maar... Ja. Hij vroeg niet aan u, wilt u minister van Landbouw worden? Nee, die vraag heeft hij mij nooit gesteld. U bent daar niet voor gevraagd? Nee, ik ben er nooit voor gevraagd, gelukkig maar. Ja, want had u... Ja, had mijn u antwoord zou ook nee zijn geweest. Ja, ja, nee, ja, nee. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Nou, misschien wist hij dat. Ja, ja. Dus niet gevraagd, ik ben, maar... Ik ben blij dat we een hele, hele stevige minister van Landbouw hebben gekregen. Ja. En mij heeft de vraag nooit bereikt en dat is maar goed ook. Juist, en want anders had u nee gezegd. Absoluut. Goed, resumerend. Op dit moment zijn 1,5 miljoen mensen dus al gevaccineerd met de Omicron booster. Vanaf volgende week, zegt u, gaat het, zijn we waarschijnlijk in staat om beneden de 60 te gaan, qua leeftijd te gaan prikken. Gaan oproepen. Oproepen? Ja, dus oproepen, ja, op een manier die de minister moet bepalen. En, ja, nou, die kunnen dan afspraak maken. En als het zo doorgaat, zijn we eind november grosso modo dus allemaal geprikt, tenzij je Omicron hebt gehad. Nee, wat ik gezegd heb, hebben we de bulk gehad, maar het zal een hele lange uitloop zijn. En vanwege die besmettingen. Zal veel substantiëler zijn dan in de vorige rondes, ja. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. André Rauwvoet, hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belichten Roelof Bouwman en Jernas Ramotarsing zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. Ze zeggen ook dat het bloed van Mahsa Amini was gewoon een olie op de vuur. Dat was gewoon de laatste druppel, ja, die emmer liet overlopen. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. De enige die lijdt onder sancties, die zijn bevolking. Ongehoord Nieuwscafé. Na 44 jaar hebben ze die hoop opgegeven en nu zeggen ze op donderen. Klaar. Een podcast van Ongehoord Nederland. Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet meer. Ster. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kancheli. Kijk op nbe.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBE.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Hé jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan